أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سنجة بين جن بعون الله ومنته jeexalon nañ li nga xamne moy ghazwatu badrin al maw'id moy xare benen xare badar bo xamne comme niñu ko gissewon mom la abu sufyan ibn harb wa kana ana idin ra's quraish mojitone wa quraish joxewon rendez-vous kérok uhud nawon yanant bi alayhi salatu wassalam yow maw'idukum al 'am al muqbil bi badr kene sen jox nañ len rendez-vous badar at mi li ñew yaronte bi alayhi salatu wassalam ne won waaw ba nga xamantene nak ci la app ba jox mu gennon ngir dem waye gis nañ bam agge abu sufyan ni gennon na waye bam agge usman wala ci wahran ci la depp dal di delu wa makka di len ñaawal di len togné yeen ci piri di len wowe ne len yene jayshu sawiq da ngayena gennon dal ngir nani ngir nosi ngir defi sorte yaronte bi alayhi salatu wassalam ci waxu imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abihi mu dal li fay passé 8 jours yo xamantene ni ngir di xar abu sufyan baniko معبد ابن ابي معبد الخزاعي ديكو فا رومبي وقتان اك موم تي لا خامل كون ابو سفيان دكيتو دپنا مو دال دي دلو موم عليه الصلاه والسلام الى المدينه ا جيناو لولو تي جتا بي ويسو تي لانيو دوجيوون تي ليغا خامتيني ني موي اتمو بيس té ci at mu bes momu ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di won duggé ci benen xaré di 5e ané bi ci gadda yu alayhi salatu wassalam imam ibn hisham muné ci wéru rabi'ul awwal la xew won la duggat won benen xaré bo xamné moy ghazwatu dumatil jandal moy xaré dumatul jandal nga xamné imam ibn saq rahmatullah alayhima gisone nagn ne mom lim ci wax bari wul waye imam al-waqidi ak riwayami mom tuduna cause sabab yi tax ak naka la fa deme yoy yeb tuduna len kené dafa gennon ngir djégé ci ñinga xamné ñoy sham ngir ñu djégel djégé ñew ba ci faubourg l'empire romain byzantin dal li fay djégé ndax lolou moy bu ko qaisar yegi motax nit ñi ne ko nako yaronte bi alayhi salatu wassalam bo jégué fofu lolou day titel qaisar de tay jël ay matu wayam waye tamit ñu yegël ko ne ko fofu le ca dumatul jandal bala ngay add sham am na fa ay katchor yu mag yo xamanteni amul kenn kuy romb lulul na dinañ la togn dal lay agresser dinañ la gresser dal di jël sa alal kay waaw gaay mel nonu ñoo fa ne di sévir ta moy mbir mi da doon metti ñep ndax bu de ne lool la yow imagineel ni jaar fofu wara ñew medina indi marchandise ak yoy ñoo ñep mu nekk menace ci commerce wa medina ak ñoo ñep yonent ba lay sar sam gis nañ ni mu genné won di neubatu beccëg gi di dox guddi gi ba ni mi jégué di len jégué dal ci wa gidem bi wax ko ko ci seen ñom ñoon ci katchor yi ci wa banu tamim mu dal ci ñom la tamuy ag nak sen bastion wa dumatul jandal ñu yeg mbir mi dal di nani kan mu dem fekku fa kenn après mu dal di depp bo gisé nak xaré yu melni ak yi ngizon kené way yaronte mala isa sam dafa dégg anna jam'an kené amna ben mbolo bo xamné daño dajalo ci bërr bo gisé mu mel nonu ngir wadjal ko moy ginnaw uhud comme niñ ko waxone gaay dañu ñëmé arabiy dañu ñëmé tribu arabiy après ñu né bo kon nak julinn ñi comme niñ ko waxé won rek gaay mit bi néwon ci sen jambar wañ gagné badar lool deñ na légui loolo waralon looyu ba yi ñëmé ci xam nga wa dumatul jandal dalena kene ñom ñewon nañu bay jégesi ñu am projet wu jégesi medina ngir sévir ngir def senu chay chay ak senu ñaawte wa yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di doxale ñom nonu comme ni nga xamne non lañ ko gissewon kon lolu moy premier xew xew buñ giss imam ibn hisham kon neena ci rabi'ul awwal ci mo ngi xew nu mu tuddu dumatul jandal ci shahr rabi'ul awwal di wéru gam légui tay inshallah ñu wara yes benen xare bo xamne mom la alihi salatu wassalam dal di entreprendre xare bi nak borom xam xami rahmatullahi alayhim dañ ci wuté dafa am wuté bu reuy ci borom xam xami rahmatullahi alayhim ana xare bi kagn la xew ndax xare bi ñoro gis moy ghazwat bani al-mustaliq ñu gën ko xam dañ koy wax tamit ghazwatul muraysiya bo déggé ñu né ghazwatul muraysiya ak li nga xamne moy banul mustaliq yeugal ni ñaari xara yoyu ben la comme ni nga xamne non la imam al-bukhari rahmatullahi alayhi dal li def ci kitabul maghazi mu def babu ghazwat banil mustaliq min khuzaa wa hiya ghazwatul muraysiya mune buntu ngi ghazwat banil mustaliq li de moy xare bi nga xamne net taleb xare wa banul mustaliq bani moy doom wa mustaliq lol dina ñew tour yoy fan la joge min khuzaa ñu bok ci tribu de khuzaa khuzaa akon nañ seen mbir ba nga xamne ci lañ doon dekk wax mbiru ma'bad ibn ma'bad ibn abi ma'bad al khuzaa khuzaa ñom comme gisoon nañ li ci sayyidul haji malik wa radiyallahu anhu ci khilas bi bazu makkatan ghalaban min ba'di taslit na'f fi unufihim wala wa khuzaa ñom dañu won doon jete fofu quraysh benen len fay jele ci jamono yu jekk wala kon ñom mazalu yaluna ila anja qusayun moy wer yo gisone nañ ko yo yeb waxon nañ ko ni nak balal mustaliq ci wa khuza alay bok munewa hiya muntu bi imam al bukhari tudlo munewa hiya ta khare bi di balal mustaliq hiya ghazwatul muraysiya moy khare al muraysiya légi balono duggu ci wouté yi wa légui mustaliq ak muraysiya mom lol moy lan way imam al hafid ibn hajar munewa huwa laqab munew al mustaliq lolou laqab la moy laqab moy ab no ab surnom la xam nga dafa am luñ nane ci arab kunya ak laqab kunya moy comme bu manan abu abdillah abu unais lolou moy kunya moy dakantal mais laqab laqab moy comme bu manan al mutanabbi wajjo don wote wu sha'ir bo don wote wu ab yonen mané al mutanabbi lolou laqab la alors que boudé kunya moy yama abu ak ummu ak yoyu mune li nak laqab la mune wasmuhu turum moy ne mom lol surnomam la buñ ko don woy mais turum deug mustaliq mu ngi tudon judayma ibn sa'd ibn amr ibn rabi'a ibn haritha mune mom ci bopam moy mustaliq koku ab nit le won xam nga tribu arabiy non la da ngay deg ñaan wa banu hashim fan la joge ci hashim mamu yonnati ma alayhi salla ngay deg ñaan banu abdul muttalib lolu nonu la banu umayya frère ñom mbokk ñom hashim la won moy yoyu nonu ngay deg moy yoy quraish ci bopam moy fihr mam yonentou allah isa sa moy lolou la du ay tour rek ñu inventer non ki nak mustaliq mom ab tour le ko xamne nit le ko xamne lolou moy don surnom mais touram vrai juzayma la tudon juzayma ibn sa'd du domi sa'd ibn amr ibn rabi'a sa'd bobu du domi amr du domi rabi'a bobu du domi haritha mune nak moy dañ nan banil mustalek moy ay seutum wala tribu bi mom moy ki bi mais ay seutum nak legui ba xaw ñu nan wa comme bon xawma nak bon senegal comme ñu nan ay yenn dekk yi ay keur jaak xawma ndax jaak mo doon mo ko ko santoon après ñu nan wa keur jaak ak yoy lool wuuruma wa keur nakati sambalaw bek xawma nak lool peut-être sambalaw bi moko santoon ñukoy wax lool comme nu mel nonu la waye ki touram doon lol mustalif sur non la won mais mu ngi tuyon juzayma ibn sa'd ibn amr ibn rabi'a ibn haritha mune batnun min bani khuza'a mune ben ki la clan la ci tribu des khuza'a de ñu reuyon ta khuza'a moy bon gis nañu rivalité bi amon ak ñom wa mekwazi wa makka ñoo ak tari amon ak alliance ak abdul muttalib ñom wa khuzaa ba yonentou allah sa sa bim ñewé ñu continuer am ak mom alliance motax ñom gisone nañ ñu la doon wax naan ñom wa khuzaa dañu nekkon place secret wu yonentou allah sa sa muslimuhum wa kafiruhum lool moy ñi ci ëpp mais tribu bi dafa reuy de bi khuzaa dañu reuy tribu bu reuy bo xamné dafa bari ay clan mais nak wa banu mustaliq nak dafa bokku nak ci clan yoy nga xamné ñom de toute façon d'accord wuñ won ak ñeneen ñi yeneen clan yi nga xamne dañu neexoo ak yonnati bala isa sallam legi nak ñooñu non motax mune khuzaa bo mustaliq ñom batunun ben biir ben clan la min bani khuzaa ci wa doome khuzaa ke tribu bu mag bo nane mo wa legi ghazwat bani mustaliq lolou lerna min khuza wa legi muraysian bi nak muraysian ñune la muraysian ben ndokh la mune wa imam al hasib ibn hajar huwa ma un li bani khuza baynahu wa bayna al furu'i masiratan yawm mune ben oasis la ten la ben oasis bo xamne wa khuzaa ñoko momo xam nga nak yoyu rar la won moy arab yi comme que sen dekk bi fofu jaziratul arab peninsula arabique bi dafa newon nak lo xamne ndox dafa newon aziza dafa newon lo xamne lu jafey am la won kana al ma'u fi hadhihi al nawahi aziza moy lu jafey wona am la du lo xamne comme ni ubro bi lay muy ki non dafa jafé wona am motax da nga don gis nak tribu bo xamné dañuy tan nak sen ndox yoy dañ ko don garder de non ndax tamit ci le sen dundu nek ak sen dundu mawashi ak sen ibilié ak sen gérémié ak sen xarié ak yoy mouraysian nak ben ndox la ci oasis yoy bo xamné wa banu khuzaa ñoko mom mune digënté mak furu' ben bërepp la fofu mu ngi nek ci doxu boko don dox digeunte furu ak fofu ak muraysian dox ben bas bis la wala legui xare bi nak wa ginaaw bi nga xamne xamnañ kon ghazwatu banil mustaliq lol xamnañ lol xamnañ tamit nenañ moy ghazwatu muraysian gis na ñaari bat yoyu fan lañu joge muraysian ak banil mustaliq légi nak mu dess ben affaire moy wouté bi moy xaré bi borom xam xam rahmatullah alayhi dañ ci wouté kagn la xew lolou dañ ci wouté imam ibn ishaq rahmatullah alayhi par exemple xam nga xaré biñ jogé moy khaswatu dumatul jandal munawon fi shahr rabi'il awwal sanata 50 lolou mu ngi am ci rabi ta lol imam kan moko imam ibn hisham mo wax dat bob ci 5e année mais imam ibn ishaq bi mu paré ci bobu lim ci tek xare bi mu ci tek ghazwatu khandaq la faté moy tegul muraysi bi hein après ding mané wa yow légui après kon fokh nga expliquer ma pourquoi nga tek ko fof ta imam ibn ishaq ñu xam man huwa xam nañ moy kan ci walu sira yow ta waxon nga ñu fi né imam shafi'i waxon na man arada al maghazi fa huwa 'ayalun 'ala ibn ishaq kene imam shafi'i al mutallibi waxon na kep ko xamanteni dafa bëgg jang sira man arada al maghazi bëgg jang xare yonnati maalay sar sam dundum koku njabot nga am nga ñukkel ki nga xamne moy muhammad ibn ishaq al mutallibi rahmatullah 'ala al jami' kon nak yaw kon après fo ding ma wax lool ah kon lutax yaw lutax defo nim ko teurele mom ta mom ñu xamne mom danaka huwa al imam ibn ishaq ibn yasar rahmatullahi ala al jami' ñana la dinañ ci ñew kon mom legi fan lako def mom ane 6e ane bi la ne ci la xew modax même imam al hasib al bukhari rahmatullahi alayhi dane qala ibn ishaq ta lool bo deme ci sirat ibn hisham fofu lako imam ibn ishaq imam ibn ishaq rahmatullah alayhi mom dafa ne mbirum ni mo ngi am fi sha'ban sanata 60 bo deme ci siratum nihisham lol la wax mune mo ngi am bim waxe limi waxo parane som ma ginaaw ge ghaza banil mustaliq min khuza'a fi sha'ban sanata 60 mune ginaaw ge yenen ci balay sa sam khare ak wa banil mustaliq ci wéru chaaben moy wér wi baraxlu avant koor di ñew ci 6e année bi lool la imam ibn ishaq wax ah te li mu wax ah mom la khalifa ibn khayyat mom loolu la dogu ak imam at-tabari ñom waxu imam ibn ishaq bi nga xamné mom lañ moy riwaya la buñu jëlé ci mom ta mo nek tamit siratu ibn ishaq bu imam ibn hisham di bok mo ci ne ta imam al hafiz al bukhari mom la solo mom la tokhal bim ënde le babu ghazwatu bani al mustaliq min khuza'a wa hiya ghazwatu al muraysi' mun qala ibn ishaq wa dhalika sanata 60 imam ibn ishaq kon neena 6e ane bi kon ci wéru sha'ban ben waxangom jappal mom kon ci 6e ane bi la wax amnañu ko ci jappalé waxnañ la khalifa ibn khayyat ak at-tabari lool lañ dogu ñoomi kené ci sha'ban la ci wéru 6e admi ci gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam ah way mu am benen wax bo xamantene ni imam al bayhaqi rahmatullah alayhi moko solo mujati qatada sayyidina qatada ak urwat ibn zubayr ak ñeneen ñurul ñom ñaar ñu ne xare bi ni di ghazwatu banil mustaliq bi ghazwatu al muraysi' mu ngi am ci sha'ban sanata 50 non 12e même mois bi lañuy japp moy sha'ban waye nak 12e année bi mais 5e année ko wax lolou imam qatada ak ki nga xamne moy urwa ibn zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' kon ñaari waxango yu wute ane 6 wer sha'ban imam ibn ishaq wax ak ñi and wa tabari ñand ak mom am benen wax ñom qatada imam qatada ak sayyidina urwa ne non ane 5 wer sha'ban lolou kon ñaari waxango kanta imam musa ibn uqba rahmatullah alayhi imam al bukhari dane rahmatullah alayhi ginaaw bimne imam ibn ishaq de neena khare bi mu ngi am ci 6e ane bi munew qala musa ibn uqba munew kanta sayyidina musa ibn uqba wa momit la imam malik ak imam ahmad don wax rahmatullah alayhi ma man arada al maghazi fa alayhi bi maghazi ibn uqba fa innahu kana thiqa wa moy ku nek jeul nañ ko ci ñom ñaar imam malik da ko don wax ta mom contemporain wam la moy ñom imam musa ibn uqba imam ibn saq imam malik ak ñoo ñep ay talibé imam az-zuhri lañ imam malik da don wax ne imam ahmad après da don wax ñom dañ don wax naan kep ko xamné da bëgg jang sirak yoyu ak xare yonnati balaahi sallam mang koy denk li nga xamne moy magazi wu imam musa no ko ba ndax kat mom ku deugar la won fa innahu kana thiqa ku wor la won ah mom mom nak imam al bukhari rahmatullahi alayhi neena mom ne neena sanata arba neena ghazwatul muraisi non amul 5eme ane amul 6eme ane mais 4eme ane biñu biñen genn kérok dem bi pass fofu la amo ci ñenté ba ni hein voilà mom mu ne lolo ah yi légui nak imam al hafid ibn hajar ne rahmatullah alayhi mune kaza zakarahu al bukhari mune imam al bukhari ni la ko tuddé imam musa nok ba néna ci ñentelu atmila mune waye dafa melni waka annahu sabqu qalam arada an yaktuba sanata khamsin fa kataba sanata arba mune nak dafa melni khalima moko jitu moy li ñuy wax ne yow comme bu ron ci lambeñ la dañ nan waji lambeñam bu fourché moy dafa bëggono wax leen mu bëggono wax ñaar ni ñet ta tayu il faut ñu nako mais yow li nga wax du ñaar nga bu ñaar wala ñet mu doora xalaat ne lool la voilà mune no mune lool la mune day melni do le dafa melni nak imam al bukhari rahmatullah alayhi affaire bi 5 la ron def mais moy khalimam bi mi bind di tokhal ci imam musa nokba mu bind 4 alors que 5 la won mune lol lay ñuro legui lan moy wan ndax lol ak hypothèse bon li imam al bukhari moy li dafa leer mu ne 4 non 4 la imam 4e ane la imam musa nokba wax legui imam al hafid al hajar lutax nga wax lolou kon ne peut-être lol la mone li tax lolou moy li nga xamne walabi fi magazi fi non walabi fi magazi musa ibn uqba min iddat turuq akhrajaha al hakim wa abu sa'id an naysaburi wal bayhaqi fi al dalail wa ghayruhum sanata khamsi mone wa lafdhu an musa ibn uqba ibn an ibn shihab thumma qatala rasulullah sallallahu alayhi wasallam بني المصطلق وبني لحيانا في شعبان سنه 5 مون لي واني لولو موي ليغا خامتاني ني مو روت تي موي ني لي تخ ماني دا فا ملني تا لول صاح موي لي بروبال مول موي با كني سابو خرام لا موي بيمي بيند 5e لول بيند فارم مو ديف 4e لول لا ني نكو لوتا mune ndax bo deme ci magazi imam musa nokba yi nga xamne mom la imam malik don denkané sank mok imam ahmad rahmatullah alayhima ci terem bob bo deme ci magazi be mu jaar ci ay yoon yu bari yu wute yo xamantene ni mune imam al hakim mo an-naysaburi rahmatullah alayhi wa abu sa'id an-naysaburi ak imam al bayhaqi solo nako ci adala li dalailun nubuwa wa ghayruhum ak ñeneen yo xamne ñepp ñu solo jëlën bin mi ci imam musa ibn uqba loolu sanata 50 waxnañ la nak de ñom fofu dafa nek ne 5e année bi la ginnaw gadda yonent ma lay sa sa waxon nañ la magazi imam musa ibn uqba legi ni moy amatul bo xamne téré bo xamne maga waxon nañ la loolu nak fiñ koy dina fekk bo fatlé ko moy yi moy 3 premiers cours yi ci sira te début ba nga xamne bo bëgg affaire biographie kessa la won affaire bibliographie affaire bibliographie moy affaire référence waxon nañ la né magazi bokku na ci nga xamné ñoy référence bu imam musa ibn uqba sauf que téré bobu nonu moy amatul sauf que diñ ko fekk presque le vané lepp la ci upp solo diñ ko fekk ci dalailun nubuwa bu imam al bayhaqi rahmatullahi alayhi hima mune fofu nonou le fane ci tere yim le dimal yeb imam al hakim abu sa'id an-naysaburi imam al bayhaqi ñom ñep jele ko ci imam Moussa Nok bala fa ne du 4ème année 5ème année la kon lolu motax mané man imam al hafid ibn hajar affaire bi day melni mir mi sabu qalam la voilà ha kon lolu wenn la mo imam al hafid nak mo après fexé nako amna lenen lu ko run gina deugerole mais lol peut-être jarou la tuddou day gina goudal ah kon ñaata waxon bok waxu imam ibn sa'd bi neena ghazwatul muraysiya de ghazwatu bani al mustaliq mune mom ci 6ème année bi la wéru sha'ban lolou di ben wax imam khalifa ibn khayyat ak imam at-tabari am ci mom deuxième wax bi moy waxu imam qatada riwaya qat imam qatada ak urwat ibn zubair ñom ñu ne de chaban la waye ci ñenté ci juro melo atmi lolu du benen wax imam musa ibn uq ba mom melat ñentelu atmi en tout cas ci li imam al-bukhari dal li netal ci mom waye imam al-hafid ibn hajar ak dami lim wax moy lolu dafa leer tamit moy ne li nga xamne ñoo solo te magazium mom imam musa ibn uq ba yeb 5ème année be ci wala kon lolu tamit di gëna deugëral li nga xamne won wax ne kon ci 5ème année bi lolu la imam musa ibn uq ba tax legi bo waxe lolu moy day rejoindre lan waxu ñom sayyidna urwa bi ak riwaya sayyidna urwa ak qatada ibn bi'am as-sadusi kon kon lolu ay wax la legui nak mu dess bon legui yow wax yi ni moy ay wax ngeen legui lan mo gëna deugar lan mo gëna deugar ha ñana la wax yi de mom bon lolu benena legui ban mo gëna deugar ñuna la no moy ku nek bon moy affaire bu bok dama xamul bon nan lay aborder affaire bi bax moy wax yi da ci bari gis nga comme ñu gissono deug xare zatur riqa xam nga biñ koy tambal gis nga tamit ni wuti yame won bi nak damay ragal mopp bob bi ni damay ragal mopp bob waye bon nañ dem rek nañ dem mo leer legi bi ni waxu imam ibn saq bi kene non ghazwatu muraysiya banil mustaliq non ci 6ème année bi la lolou mom legui ni nga xamne ñone waxu imam ibn saq ñi ko deugural lolu moy comme ñom imam qadi iyad ak ñooñu ñom imam ibn abdul bar at ñi and ak ñom dañu deugural ne waxu imam ibn sa'd mo gina deugur moy ghazwatu bani al mustaliq di al muraysiya mu ngi xew ci 6ème année bi ci sha'ban legi ñom ñu ne len di fi nak day dinañ xawa dugg ci yenn parti ci yi nga xamne moy nek ci bir netali bi ngir ku nek ndax dalili nga mana tek yow li ngay wax mu taaju mu teggu fenn meme budé gisaguñ le légui non ñu né li tax kone bir mi 6ème année bi la moy né riwaya imam al-bukhari bi rahmatullah alayhi di ñew di wax ci ghazwatu bani al-mustaliq ta imam muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi solo nako ak ñu bari solo nañ ko ci borom xam xamu téré hadith yi legi ñom ñu né riwaya imam al bukhari bob nga xam né rahmatullah alayhi ndax ci bir fofu li moy par exemple ñi nga xam né dañoo and ak waxu musa nokba ñi né 5e année bi la ak ñooñu moy né ñom li ñu jëk wax ñëlé ne li woné ni ñoo gëna dëgeerilé fop moy né ci netali ghazwatu muraysi' après ci conséquence ghazwa bi comme ni ngui koy gissé ki di sayidina sa'd ibn mu'an siddiqul lamsar min bani abdul ashhal dañ ko tudd ci netali bi rawa légui bon où est le rapport quel est le rapport ak li ñuy wax dañuy tuddul sandum no mo ñu ne taxawal ndax lool solo gi mu am solo moy xam nga ñom imam ibn sa' ak ñi and ak mom dañ ne 6e année bi la am ci gadda yonentou allah sar sa alors que sandum no mo kañ la genn adina lool gisago legi mayna lako kay ma may lako moy ne mu gi genn adina quraiza khare quraiza moy bani quraiza moy ñi dess ci barki bi dess ci jufi nak gisone nañu banu qaynqa ñom exilé nañ leen banu nadir exilé nañ leen mu desone banu qurayza nak buñ leen exilé ci 5e année bi ci la kan ci la après moy bobu nonu buñ leen ba exilé buñ leen di toroxal li leen ray après fofu nonu ci la sa'd ibn mu'adh li genn adina radiyallahu anhu warda legi ñu ne yeen waxu imam ibn sa'd bi li wonne lol degeerul moy ne naka la sa'd ibn mu'adh genn adina ci 5e année bi ba paré fekke xare bo xamne mu ngi am ci 6e année bi lol nan la mëna nekk comme ñu ne diw mom deena l'an 2010 ba paré am ay xew xew yu am 2011 ñu ne sa waye nga fawol xam nga lolu mom koko wax ñu la non lolu san kol pas ñu ne nak lolu la ndax netali wa banu mura ghazwatu banil mustaliq ci netali bi ci bir ndax netali le bu guddou te riche d'enseignement bu ganda bu bari bi non ay facette yu bari ci am allahu akbar motax le sayyidina ali zainul abidin don wax allahu akbar kunna nuallamu al maghazi rasulillah sallallahu alayhi wasallam kama nuallamu surata min al qur'an allahu akbar mune ñun de dañu ron jangal lo gisoon nañ ko dañu ron jangal xare yonent bi alayhi salatu wassalam comme ñu ron jangalé sar ci al qur'an ni ñi yobbe xalé bi ci kutab yi ci daara yi ñuy jangi alquran nonu lañ ñoo jangale xare yonent bi alihi salatu wassalam waxon na la man de xawma fami bu mel nonu ci kaw suuf suñu jamo neewma nak amul waye ko wax li nga xam ken du la ngañ waaw man de xawma ku ko xam wax ma xana deg na ci nak shanaqi tay lool waxon na lako ak romariou ne ñoñu ñom ñom degg na ko ci ñom wala dañ ko wax ay siqalañ ay boromi xam xam lañ ak seen biographie buñ koy def ñoñu mom moy neew mak ñeneen app d'après app a part ñom def du amul nga xam na ñom li leen seen tante ak seen yaay yi doon bercer buñuy teud moy ben sahaba lañ leen doon di netali netale buñ teud nga xam na xalé yi dañ ko doon yakamti ay legi mom bo mayul dora l'exploratrice moy ki nga xamne moy berce boné ñukoy sétan ba né law ndaysan mo dudo al miskin ay way hada tifl miskin way te dudo gul pauvre ce pauvre enfant te dudo gul ah wala ñu tégal ko bar bi ci wétam solul dara solu gatt ñu tek ko mu tek ko ci dënn bi ba né law ndaysan nukoy netali ay yo xamanteni ken xamul lan la doon taxit warul wona jaax lañu am ñun façon yu melni ñun ni suñu jamono ñu produire suñu façon gi nga xamne le yalla xam doyna ya allah allahul musta'an legi ñom ñu ne affaire bi lool sankol pa xare bo xamanteni ni mu ngi am 6ème année bi buñu jappé li serigne bi wax imam ibn ishaq alors que ci bir netali xare bi liñ fa tuddu imam sa'd ibn mu'adh ta sa'd ibn mu'adh gennu na adina ci ñentelu at ci juromelu at mi yaw lool gisugo ko mais diñ ko gis ci juromi at mi kon kay lool day wone ne lool duñu wax mo gina deugor fop legi nak ñi nga xamne ño jappale imam ibn ishaq rahmatullah alayhi ñom moy ñu mëna tuddo sang ñom mam qadi iyad ak ay serignum ak tamit ki nga xamanteni ak lenn tay serignum ak imam ibn abd al bar ak ñoñu legi ñom ñu ne non li imam ibn saq wax gi na deug legi ñu ne bon legi yeen legi du ngeen li len ñi wax nak mais lool dafa leer hein qissa bi ñu tuddi ci ko xamni gennan ñu ne loolu non ak ndumte la wara doon moy ne ak ndumte la wara doon te ñoñu moy xam nga budé textuellement riwaya imam ibn saq bo le me ci siratu ibn hisab bobu à la place de Sa'd ibn Mu'adh mom dané Usayd ibn Hudayr la fa tek né mom mo doon wax ak benen Sa'd ibn Ubadah ñom ñoo doon jokalante ci ay kaddu alors que riwaya imam ibn moy bu ñom imam al-Bukhari bi ak yoy dané sayyidina Sa'd ibn Mu'adh mom mo doon wax ak Sa'd ibn Ubadah di jokalante ak mom ay kaddu bi koku ci la sayyidina Usayd ibn Hudayr ñew jappalé Sa'd ibn Mu'adh ci jokalante kaddu gogu amon lolou dinañ ko gis yakamti xex la khuliqal insanu min ajal nit dañ ko bindé ci yakamti waye mbir yi ñi ñew inshallah li dañu nek rek ci tek ana xare bi kañ la won ndax kat bo demone tay ci siratul ni hisab ki yu imam ibn saq fi maka tek fi man mako tek duma ko fi tek do ko fa fek 6e mané bela légui ñu ne kon lolou lolou ak ndium te la wara doon ndax ñu ne du man la nek ne moy côté biñ la wax sank ci riwa imam ibn saq beek lol mais de toute façon lol da ngay gis ne degeurul ndax riwaya imam ibn saq mo ci dañ ko tekkale riwaya bu nek ci sahih imam al-bukhari lolou mom degeurul legi nak ñu ne bon amna ci yenen riwaya comme bu sayyidina salih ibn kaysan bi dane fofu fa qama sa'dun akhu bani abd al-ashal ci benen riwaya bu fulay mun fa qama sa'dun tawakhul kan la waxul ban sa'd la moy da waxul sa'd diw ndax yi moy tuddu boné sa'd rek duñ xam kan la buma ñëne samba té samba mom ci dëkk bi am samba ndjay samba job samba mbub samba linguer samba xawma lan ñaaxar samba ndjay samba leneen ak leneen nga ñëw rek né samba duñu xam ban samba la mu né comme loolu la dañé saad ci riwaya bob dañé saad ta waxul ban saad la bon après nak bon mais ñu né légui nak كملني القطب الحلبي موم داني روتنا دي تي نيتالي بيغا خامني نون ليغ ننكو نيو فقام سعد بن معاذ تي بنين وال من فقانا فقام سعد اخو بني عبد الاشل كن من فيحتمل ان يكون اخر غير سعد بن معاذ من نك لول موم لان موتا موي واخي ني موي ني موم دا فا بغا اندك روايه امام ابن ساخ بي كن 6ème اني بي لا موم لول لا بغا نوتال موتاخ من كوم كا امنا بن روايه بن سعد بن معاذ بنين بن سعد اخو بني عبد الاشل لغي من سي بوسيبل من نكو ين كن بنين سعد لا بو خامني دو سعد بن معاذ ndax kat ci wa banu abd al ashhal dafa bari mbolo ci sahaba yi ño xamanteni sa'd lañ tuddu mune bokkone ci ñom sa'd ibn zayd al ashhali mom fekke na badar après mu wax yenen sa'd mais peut-être sax muy sa'd bi ni mune fa yahtamalu an yakuna huwa al mutakallam wal mutakallim fi qissati après mu continuer moy mune peut-être nak man nañu yenn ken sa'd ibn zayd al ashhali bi mom lañ ci djublu mais pas sa'd ibn mu'adh ah nako nonu non tamit la ki def imam qadi ayat ndax ñom dañu japp ne le fait que ñom xam nga li moy problème bu reuy bi nga xamne mom la len ñi and ak sayna musa noq ba ak ñoon ak tamit ñom yamal waqidi 5e année bi la mu jeex moy ne wax joju nonu muy wax bobu ñom moy wa ñom ñune dal mbir mi bo deme dal lolo bo imam al qadi ayan mom dane tuddu gi ñu tuddu sa'd ibn mu'adh ci hadith bi ishkal dafa am problème bo xamne lam yatakallam an-nas 'alayha alayhi wa nabbahana 'alayhi ba'd shuyukhina mune tuddu gi nga xamne moy imam al qadi ayan moy wax ci al ikmal mune mune mom rahmatullah alayhi tuddu sa'd ibn mu'adh ci hadith bi ala hadith muttafaqun alayhi la mungi sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim mune tuddu fi sa'd ibn mu'adh fi ishkalun amna ben problem bo xamne leunt bo xamne nit ñi gis na moy nit ñi borom xam xam la ci tuddu waxu ñu ci gisuma ñu def ci ñu wax ci a propos de lolu mune nak lenn ci suñu serigne nak dal di kenn ci suñu serigne attirer na ci suñu attention legi mune ndax histoire bi nga xamne mo waral sa'd ibn mu'adh min tuddu fi doon wax ak sa'd ibn ubada histoire bobu ci xare bi ni ñu nek war ko gis de ghazwatu banil mustalih di muraysin ci la xewé mune ta lolo kanat sanatu 6e ane bi la moy mom mo ngi wax comme li imam ibn saq wax fi ma zakara ibn saq mune wa sa'd ibn mu'adh ma ta fi ramya allati ramay rumiha bil khandaq mune mom ñu ko faté bañ ko sanné ben xéj feul ci khandaq comme niñ ko xawon sa légi mu ñaan bur yalla dal di ko fi bayyi ba quraiza après mom ci la après blessure mom dal di full dené bu gombi après ci la génné adina muneta lolu wa kana zalika sanata 40 inda al jami' illa ma za'ama al waqidi an zalika kana sanata 5 muneta lolu ci ñentelu at bi la ci ñi upp ci borom xam xam ni dina bari ba mu dess xana li imam al waqidi dal di dogu ko ne ghazwat quraiza ay khandaq yoyu ci 5e ane bi la moy ne bon xam nga li ni entre parenthèses moy li ni mu wax ni moy du al jami' réellement du al jami' ñu wax lol al jami' moy ñu upp ci borom xam xam ni dañu ne jumhurul ulama dañ ne ghazwat al khandaq ci 5e ane bi la tanta c'est vrai imam az-zuhri ak talibem bi imam malik ibn anas di imam borom ngir bi ñom dañu ne ci ñentelu atmi ci la lan am ci la ghazwatu khandaq am moy kon bo setlo da ngay gis ne kon jami' bi wax presque ñoo ñoy minorité moy imam malik peut-être ak tamit bon peut-être mom fam neewon imam qadi ya fofu nonu ak serignam bi ak tamit borom xam xam yi mu gis peut-être ñom lool lañu waxe kene 4e ane bi la lol motax mune andal jami' waye sino kene du imam al waqidi rek kene ghazwatu khandaq 5e ane bi la lol moy jubhurul ulama legi nak kene ghazwatu khandaq 5e ane bi lol dinañ ci gina ñew bu agge ci ghazwatu khandaq wala après mon en tout cas num ci man di demé wa la kulli taqdir fala yasuhu dhikru sanati 40 dal jami' bamou dess li imam al waqidi wax que ne mir mi 5e ane bi la mune waye tamit ak nuñu ko meuna lekkele luñu ko meuna natale wa la kulli taqdir la yasuhu dhikru sa'dum nu mu'asi hadhihi al qissa tuddu sa'dum nu mu'an fi qissa bo xamne 6e ane bi la am tamou genn mom d'après imam qadian ya 4e ane bi lolu mom werul lolu tuddu ko fi werul mune li gina wal ashba limi gina nuru moy annahu ghayru kene non du sa'dum nu mu'an lay tuddu mom la waye kenen la benen sa'd la benen sa'dum nu mu'an mune lolo tax mune wali hadha lam yadhkuruhu ibn ishaq fi riwayati lolo tax riwaya bi imam ibn ishaq indi ci ghazwatu bani mustalik tuddu fa tan Sa'dou ibn Mu'az waxna la ko legui ne mom a la place de Sa'dou ibn Mu'az comme nim ñew ci sahihay ni ne mo doon wax ak Sa'dou ibn Ubadah mom dal Usayd ibn Khudayr wala Usayd ibn Khudayr radiyallahu anhuma wa ardaahuma mune lolo tax waye mune imam al-qadhi ya mune waye wa qala li ba'du shuyukhina le moy mom mune kenn xam nga le wax je dane wa nabbahani mune gis na ne kenn waxu ci waye kenn ci suñu wa nabbahana alayhi dal dina ni tire suñu attention ñun kenn ji suñu serigne legi wax jim doon andi yoy yeb ne len moy dene attire sen attention que len yeb nan len mana waxe ne nat riwaya bi nek ci sahih imam muslim sahih imam al-bukhari que ne sandum no mo doon wax ak kele ci 6e ane bi ci khazwatu maraisien lool nan la meuna nek alors que li mune nak waye amna suñu be amna sama benen serigne bo xamne wa qala li waxna ma man al qadhi'a kenn ci sama serigne ne nak yasihu an yakuna sa'd mawjudan fil maraisien bina'an ala al ikhtilaf fi tarikh ghazwati al maraisien wa qad hata al bukhari ان موسى بن عقبه انها كانت سنه 4 وكذلك الخندق كانت سنه 4 فيصح ان يكون المريسي قبلها لان ابن اسحاق جزم بان المريسي كان في شعبان وان الخندق كانت في شوال فان كان من سنه واحده استقام ان تكون المريسي قبل الخندق فلا يمتنع ان يشهدها سعد بن معان mune sama serigne bobu man qadi yar kenen mom dane ma waye contrairement li serigneum benen do mune ko dane ma ah man na wir nak ke ne sandum no moaz bi beug dindi fi mom la de ke tour nekkon na fa comme que bo comme que yow dat bi buñ ko tege ci ne yow dat kagn la xare bi ñu nek amé dañ dafa am wuté kon kay c'est possible wouté la rek wouté la dafa am wouté mune ndax dañu wouté kagn la ta imam al-bukhari kat neena imam musa ibn uqba neena mbir mi 4e ane bi la amone lool mom tontu nañ ci li wax al-hafiz ne loolu sabq qalam lay gine lool ndax mu imam musa ibn uqba ñi jele ci mom ñepp ñi solo affaire bi ci ñom ñepp 5e ane bi lañ wax mune neena tamit nako non xandak ñentelu ane bi la kon nak ko lol la kon mouraysien kon man na nek avant khandak ndax imam ibn sa'd dafa dogu ko ne mouraysien lan la mouraysien da ci chaban la won khandak nek ci shawal chaban ak shawal ban mo jitu chaban na jitu shawal après corgue la chaban moy corgue dox sen digeunte chaban mo jitu après ramadan après shawal kon kay te imam ibn sa'd neena mouraysien mo ngi xewon ci chaban moy baraxlu après kon mune xandak mu ngi am ci shawwal moy wéru kori kon kay c'est normal lolou kon man nañu nek bu boba bu dé lolou même date bi la ñu japp l'imam ibn sa'd wax ci wéri bolé len moy né lolou non day mëna taxaw nak mu nek waye da ngay gis né wax ji ni mom deugurul ndax li tax deugurul moy né mom deulul waxu imam ibn sa'd dañ 6e ané bi la mo ray sen am moy bu dé da nga jël datam yi ki mois yi bëgg sanni datam yi at yi boy lolou day indi problème mom li wax dafa leer wala moy lolou lolou nonou deugurul non ah legui wa mais légui affaire bi mom ñu na la mais moy en tout cas ñi li ñu wax ni da ngay gis ni wax bi ni de ko légui xolal aha xam nga ya ma tabari sank ne nañ la and na waxu kan imam ibn saq bi mais tamit jël nañ ci mom mu dogone affaire bi mu raisien kone tamit moy kone li le mu dogu kone ci 5e année bi la ñu ne len nak ben amna ben affaire buy wone ne yeen mouraysien moy ñom ni and ak ñom waxu imam ibn saq be ñoñu ñom qadi iyad ak ñoñu ay imam ibn abdul bar waxaguma li lim wax peut-être duñ ci ñew ngir baña gëna du guddal moy ne me yeen taxaw len comme li wax al hafiz ibn hajar wax dañ amna ben affaire bo xamne nak gaay waxuñu ci mais man na andil souci en tout cas trouble ndoxu ñi nga xamne dañ ne mouraysien mom mo jitu xandak moy dina kon 5e moy ne mouraysien ci bopam mom mo ñëk am ghazwatu khandak lo xamne man na trouble tamit moy idée bu wax doju avis bop mune ndax moy ne imam abdullah ibn umar mom neena bokku na and na ci ghazwatu mouraysien du khazwatu banu mustaliq ta lolou mu ngi ci riwaya imam al bukhari mu ngi sahih imam bukhari ci kitabul maghazi ken mom imam abdullah ibn umar sekna al andon na ci wa mouraysien andon na ci mune lolou nak man na remettre complètement en cause waxu ñinga xamne dañ ne lan motax muy remettre en cause waxu ñinga xamne dañ ne mouraysien mom mo jitu khandak mais lim koy remettre en cause moy ne werna ci sahihayni ken imam abdallah ibn umar ci bopam mo ne man dañ ma garal kero ohud yonentiba lay sa sam ngir bayam moko garal kan mo way garal sayna umar moko garal gen mu fek xare ohud comme ni ko gisse won yonentiba lay sa sam nangulo ñam da ñam delo won ñom sayna zaid ibn ñom zaid ibn sabit ak ñoo ñu gisson nañ la munen yonent balaissa sam nanguma ñoy bi ñu présenter wat kéro ghazwatu khandak mu daldi may permettre ma bokku ci kon problème li indi souci ci gaay moy lan moy boudé né kon premier xaré bu imam abdallah ibn umar ibn al khattab radiyallahu anhu féké moy ghazwatu khandak te mu wër ci mom ke né féké na mouraysia kon nak kon lolou limi woné kon moy mouraysien dafa xew après khandak est ce que gis nga logique bi ma répété wat sayyidina abdallah ibn umar ibn al khattab radiyallahu anhu mom comme ni hadith bi ne ci sahihayni manam sahih imam al bukhari ak sahih muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi imam dane man de garal nañ ma présenter nañ mo yaron tibali sah sah dir ma participer xare ohot yaron tibali sah sah bañ ne d'accordul ma participer ndax dafa gissone xale la ta lol mo don 3e année bi ghazwat ohot nu dal di may garalat présenter wat ma ngir ma participer xare khandak di ghazwatul ahzab yaron tibali sah sah dal di d'accord kon moy premier xare bu mu participer bu ko yonentima lay sa sam jox ningal mu participer moy khanda bu deme non legi jappal lol ba pare mom mu ne mu sax ci mom comme nim ne ci sahih imam al bukhari kene fekke na ghazwatu mouraysia demone nafa kon kay lolou moy avant ñukoy permettre doon dem doon fekke xari mais biñu ko permettre bim ñëk commencer ñëk fekk moy khandak après mu fekk mouraysia kon kay moy mouraysia après la imam al hafiz ne lolu nak moy li nga xamne mo na trouble nak ndoxu ñine he mouraysia mo jitu ha ah imam al hafiz nak après mu tontu ndax imam al hafiz ibn hajar mom mom limu deugural moy waxu ñom ñi ne 5e année bi la moy waxu ñom Imam Musa ibn Uqba be ñoñu liñ la wax ak ñom Sayyidina Qatada ak ñom Sayyidina Urwat ibn Zubair mom loolu deugural moy wax joju nonu mom loolu la deugural lool motax mu ne gis nga xam xam bo way fi moy bu do gis ay point yo xamne man na remettre en cause yow li nga japp nga dal di ci deug sa tank non dang koy feñal ne ñun ne malgré li lañu wax amna luma gis lo xamne man na remettre en cause man sama avis waye nak worom xam xam nga am ci tontu noy tonto lol mais di neub masala yi di am yoy neub yenn côté yo xamné yow dula arranger lol jahil koy def ak ko xamantene deug deug ko xamul luy xam xam lo legui nak wa legui imam al hafid wa mushkila bi nga indi no est yow je fexé nga ko régler comme que yow ne nga lele mo gina deuguer mo né no lol man nañ leena bolé dara ta wax gi 5e année bi 5e année mom la imam al hakim wax ci al iklil dané waxu urwa ak ñi and ak mom kené kanat fi sanati 50 ashbah min qawl ibn isaq mom dafa notal imam al hakim ci al iklil dané waxu sayyidina urwa ibn zubayr ak qatada riwaya qatada bi ak yoyu nonu ñoy yi nga xamantene ñoo gëna niro kon imam al hakim ci al iklil mom lool la mom dañe waxu ñom sayyidina urwa bi ashbah mo gina niru lu jage realité bi mo gina djup niru lu gina djup dina jage djup li nga xamne mom lay imam ibn saq wax legui rek kon kay imam al hafid tamit ibn hajar mom ci lool la ñeeng djup ke ne bir mu ci 5e année bi law legui nan lay tonto legui lan ngay tonto affaire bi mu ne lool man nañ ci tonto ki Seyna Abdallah ibn Umar bo man nañ ci tont kene Imam Abdallah ibn Umar kana ma'ahum fi ghazwat Bani al-Mustaliq mune mom mu nekkon ci Bani al-Mustaliq mu fekke won ko lolou tekkiwul sa ce n'est pas égal que ni kon dafa participer ci xare bi non tekkiwul ne ñew na ci xare bi rek moy dafa xex ci ndax lan mune peut-être faqad yakun sahib aba walam yubashir alqital kama sabata an jabir annahu kana yamnahu alma'a li ashabihi yawm badr wa huwa lam yashhad badran bittifaq mune me ñun lolu xam nga day niru kon li ma wax luy remettre en cause suñu wax bi 5e ane bi ñu biñ de mais lolu remettre ko en cause ken abdullah ibn umar waxul ne man xexna banul mustaliqa non dane mom andon na ci waxul ne xarena dede dane and na ci mune mais lolu le fait que mu and ci tekewul ne mom dafa xare hein comme ni nga xamanteni ni moy amana dafa andon ak baye comme ñom sahaba yi ni ñu don def lu bax lu ñuy def lu ne bëgg seeni doom diko fekke ngir ñu yar leen ci lolu mune amana lolu la comme ni nga xamanteni lolu la xewewon ci Seyna Jabir kaw Badar xam nga Seyna Jabir fekewul Badar bittifaq ci lo xamne ñepp ci duppu Seyna Jabir ibn Abdullah ibn Harab fekewul Badar radiyallahu anhu ma Uhud sax fekewuko bayam neewon nako ñun ñepp mënu ñoo dem mais pourtant mom neewon mom Seyna Jabir bokkon na ci ñinga xamanteni ni da doon jox ndox ñinga xamne ñoy sahaba yi deewon Badar di leen ravitaay en ndox fofu ci Badar te pourtant mom xexul moy ñew na mais participer ma yok ci benen moy ne lol la imam al hafid ibn hajar wax benen moy sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu mais fekewul badar moy xarewul badar mais neena dem na mais laaj nagn ko nak fekke nga badar mu ne wa lumay xole ba duma fekke badar mais ñepp de po que ne sayyidina anas ibn malik xarewul badar mais na fekke mu fekke ko moy dafa demone nonu lol la ñu mu ne nak voilà legui waxu bonom imam abdullah ibn umar que ne demone na banu mustalif mais c'est pareil mok li rek voilà tali tax ñu dogu ci li moy na yaron tou allah sah sam xare yi ko ñeuk permettre mu xex moy xanda ta tamit benen affaire moy ne yeen li yeen fi wax yeb nan peut-être sans de nous aide la ak yoy yeb ay tahminat la moy ay supposition la ay nan peut-être peuple demé bo demé dafa lèr yow lo xamantene ci sahihayni ñu tuddu lèr Sa'd ibn Mu'az mo wax sayyidatu Aisha moko netali mo netali affaire mu ngi ci moy qissatu ay way bu gud gandum hadith bu gudde guddul moko netali mom sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu jaar sayna Urwa ak ñeneen mu netali affaire mu ne ba qama Sa'd ibn Mu'az Sa'd ibn Mu'az jog wax après Sa'd ibn Ubadah jog tontu ko bim ko tontu sayyidina ki Usayd ibn Hudayr tepp jappale Sa'd ibn Mu'az lolou nakala mana neketaw ta solo wuko ci ben ki beurep yu bari lako solo kon lolou lu leer nañ mom manuñu ko ndax Imam Ibn Ishaq neena 6e ane be la rek ñu bañu dem ba nar ci di remettre en cause lo xamne mo ngi sahih bi lolou c'est impensable non seen wax ji ni degeurul motax même Imam Ibn Ishaq Imam Al-Hafiz Ibn Hajar mu ne tanta li Imam ki Al-Qadi yani amna ben point bo xamne bu problématique la gaay nit ñi moy borom xam xam yi waxuñ ci Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ne lolu non lolu Imam Al-Qadi Iyad wax kene uskal bobu non moy kene bi wone ne Sa'd ibn Mu'adh dafa genn adina avant Mouray Sian d'après mom niñ ko japp ci 6e année bi liko ben ci serignum yi wax mune man de Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ne man de fama adri man alladhina anahum xawma ñan la nan borom xam xam ni waxuñu gisuma nit ñi mi wax nonu xawma ñan la waye faqad ta'arrada lahu min al-qudama Isma'il al-Qadi mune question wo mune kenn waxu ci won gis na nit ñi waxuñ ci mune man de xawma nit ñoo moy ñan mais ñu ñëk ni ku melni Isma'il al-Qadi mais wax na ci hein tamom lim wax dane al awla an takuna al muraysi qabla al khandaq li hadith al sahih an aisha mom tamom mo jitu ñom imam al qadi ya fuf muné mom dane li nga xamné mo gina yey moy ne ghazwat muraysi mo jitu ghazwat khandaq ndax lan muné hadith bi nek sahih ñu jël ko sayyidat aisha comme ni wax san kanta imam ibn hazm mom dafa and ak gayele mom Imam Ibn Hazm dafa and ak ñan ñi nga xamne dañ na no imam moy waxu imam Ibn Ishaq bi voilà mom dafa japp ne xan dak mo jitu muraysin waye lol deugaru pour wan la rek kene imam al-Hafiz lutax moy tuddu ñi pour wan la ne am nañu ki tuddu ñu traiter mas'ala mi avant imam al-Qadi Iyad bi ne mom gisuko motax mo ne man xawma de ñu ci djublu waye Ismail al-Qadi wax na ci imam Ibn Hazm mi nga xamne mom andalu le won comme mom wax na ci tamit naka nonu wa ta'arrada lahu ibn abd al-bar imam ibn abd al-bar benen ponkalu andalu bi ñom ñi ay andalu lañ mom wax na ci hein ta mom dafa mom imam ibn abd al-bar mom dafa ñew ne waji wax mun waxata moy kené tuddu sa'd ibn mu'adh fi moy hadith bu nek sahihayn bu sayyidat aisha bu moy tuddu giñ fi tuddu sa'd ibn wa lolu wax mun waxata lolu def la ñoom te mune dedet ki def lol mune koku moy usayd ibn hudayr comme ni nga xamne non lako imam ibn saq daldi tudde ndax lan mune ndax moy mu wax li mu waxon rek ne ndax li werr na ke ne wam dafa genn adina ci ba joge quraiza lolou ken woute wu ci kon nak koku manu la fekke muraysian ndax mom li tax mu wax lol moy mu ko tek ci waxu imam ibn saq mo tax mu wax lol mais riwaya imam ibn saq même bu wéré lolou dinañ ko tek ci kanamu riwaya bo xamné ci sahihayni la né buñu wuté ndax fi manou né na bolé fi bolé manou la nek al jam'u awla min al ihmal lolou règle bobu mo gën nga bolé bo gën nga bayyi ben japp ben mais fi il faut nga notal ndax manou ñu né diiw mi fekké won na avant genn na adina avant at ma ca top après mu fekké ben histoire lolou man la né no man di def manou léna bolé moy ne affaire bi dagay notal ke ne he ki ni gennagul won adina bi mo jitu ta lol man na ne ta lol lan mo koy téré ta mu leer nañ ke ne mom fekke na affaire bob legi imam ibn abd al-bar mom ci kaw lolou la waxe nonu ndax comme ni imam ibn ne ki nga xamne mom mo don joxantele ay kaddu ak sandum no ubada du sa'd ibn mu'adh mais usayd ibn hudayr xam nga lol waxna la ne moy riwa imam nisaq lol la wax mais lolou non mais dakonto wul ak lele dego riwaya bi nek sahihayni dane sa'd ibn mu'adh mo ron wax sa'd ibn ubada après usayd ibn hudayr duggu ci jappale sa'd ibn mu'adh non ta lolou moy ne ñom ñoy bo setlo ñom imam ibn al-arabi men imam ibn al-arabi borom al-qabas maliki bob def sharat sunan tirmizi wak yoy talib imam ghazali mom imam abd ibn abd al-bar imam al-qadi ayat ñom imam ibn hazm ñom ñe dañu jappale li imam ibn saq wax mais lolou non degeurul lolou non mo degeurul lolou non ta mbir mi dafa leer quoi hadith bi mu ngi ci sahihayni mu leer nañ kon lool moy li nga xamne moy li gina deugar insha allah taala ta yi ni ñuy wax ni gis nga yi subhanallah gis nga wa ma koy wax kéro ak suñu serigne cheikh mohammed mustafa gis nga sayyid al hajj malik radiyallahu anhu ya subhanallah moy gis nga khilas bi ni khelas bi ni do dinañ ci ñew ndax bëgguma ci duggu legi xam nga mom lañuy mujjé inshallah moy gis nga ni ko teurele ni yi ni moy mom non mom xam nga imam ibn sa xolal non lool wala non lañ bay ba ag fa ndax buñ ci duggé day jëlat yeneeni jamono yeneeni waxtu yeneeni wax mais mom moy fi biñ commencé ba legi xare yi moy niñu ko teurel non lu ko teurel te dina ñew gis nga tarji xat yiñ def ci ghazwatu zatur riqa kagn la am xam nga lolu xëccoo bi naron na ñang moy xëccoo bi deugër na yow da naka ñepp bo ngeggu borom xam xamu surto hadith yu bari presque yi ëpp ci ñom ak ñoo imam al-bukhari dal dina affaire bi mom mu ngi am après khaybar iya ummi saxna no ñentelu at mi la am ba mi ñi kiwe ke ne li gino do yor moy lol ak bi ñi gis waxu sayyidna albu cheikh albuti bi lolou mu lol gina deuguer après même bi ñi c'est pareil khilas bi non lako topalante lol inshallah buñ ci agge ci wet ci jamono dañ ci dinañ ko gis buñ agge ci walu khilas bi dinañ gis tarjihat yi nga xamne mom lañ def ak yoyu ñu gis mom est-ce que depona li nga xamne mom le sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu ak lan la ci wax lolou inshallah dinañ ko gis tamit bon kon tay kon dañuy yem fi kon tay lan lañu gis moy ci lenn kessé lañ ñewon ngir saxal mbir mi ban dat la waxo comme ni ma la waxon zatur riqan rek la lay waxat bu kenn ne no yi dafa bari li dañ wax mu jeex non kenn waxul mu jeex waxul mu jeex il faut mu leer wax yi yeb am ci da nga meuna ñew teub nono rek ne bi jour la mu jeex wala bi at la mu jeex non lolu doxo sax geud masala bi il faut nga dox ko geud wax yi ci am nga andi yeb tek ku nekk li tax nga wax li nga wax fi la teggu lan mo gëna deuguer finalement moy waxu bi ne 5e année bi la te likoy wone moy li nga xamne mom amul lu ko meuna dindi moy hadith sayyidat aisha mu ngi sahihayni kene mom sa dum nu mu'an mom wax bokku na ci histoire bi bam koy netali mu nga fawon ta mom mu ngi genn adina après juste xare bi am après khandak ta xare bob comme ni uhud ak hamraul asad mel boy xare bi am ci suba uhud quraiza yit non la mel ak khandak mom ci quraiza la genn adina kon lol c'est bien après lol mo dina deuguer inshallah taala lol rek lañu gis tay kon nak ginnaw biñu gisé kay la gis na kon ni gina deuguer moy li riwaya imam musa nok bay contrairement li imam ibn al bukhari wax ne jele ci mom tuddu ko ke ne 5e ane bi ta mom la sunum sayyidina urwa riwaya sayyidina qatada mom la imam al hafiz ibn hajar mom la ñu bari tamit wax ke ne lolu moy li nga xamne moy li gina deuguer kene lolou mo ngi xew ci jamono gi nga xamne moy 5e ane bi ta lolou it la ku melni ñom imam al-waqidi lolou la jeng jëm kon inshallah ginnaw kon biñu gisee nak kagn la ghazwatu bani al-mustaliq ak banu ak muraysien moy ben la ay synonyme la bo dege ñu la ghazwatu bani al-mustaliq moy ghazwatu muraysien legi ci jotaay bi di ñew nak ñu dal di gis yonnati bi alayhi salam lan mo waral xare bi ndax lu yëngu lu ne da am lu ko yëngal xana li ñu naan amul fumé sans feu wala feu sans fumé xawma nuñ koy waxeti lu ne xuy rek da am lu ne ko lutax mu ne xuy wa legi xare bi kay lan moko waral inshallah nak ci jotaay bi dinañu dugg ci buñ ci paré dal dina dugg nak ci tramu histoire bi nak xarab inshallah inshallah inshallah inshallah lolou lañu gis kon nak dox dajé ba jotaay bi dinañu inshallah ta'ala wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين